Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 8 grudnia, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie Sejm i głosowania nad projektami ustaw dotyczących sądownictwa, MSZ na temat listopadowej rezolucji Europarlamentu w sprawie praworządności w Polsce i pierwsze brytyjskie reakcje na porozumienie Brukseli i Londynu w sprawie Brexitu. Gorąca atmosfera w parlamencie. Sejm głosuje nad prezydenckimi projektami o Sądzie Najwyższym oraz Krajowej Radzie Sądownictwa. Posłowie nie zgodzili się na odrzucenie projektu dotyczącego Sądu Najwyższego, jak chciały PO i Nowoczesna. W Sejmie jest Ksenia Maćczak. Jakie argumenty padają z sejmowej mównicy? Daniel Milewski z Prawa i Sprawiedliwości, prezentując sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości, zaznaczył, że żyjemy w państwie prawa, ale o nie, czyli państwo prawa, trzeba dbać i to wymaga dobrych rozwiązań ustawowych. I jego zdaniem ustawa o Sądzie Najwyższym w przedłożonym kształcie to jeden z filarów sprawiedliwej Polski, podkreślał. Wniosek o przyjęcie przez Wysoki Sejm tego projektu ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Polaków. Pojawiło się kilka wniosków o odrzucenie tego projektu ustawy w całości. Wysoki Sejmie, odrzucenie tego projektu to odrzucenie myślenia o Polsce jako nowoczesnym, demokratycznym państwie prawa. Uzasadniając wniosek o odrzucenie projektu, Barbara Dolniak z Nowoczesnej mówiła, że ustawa narusza konstytucję. Jej zdaniem sądy po przejściu prezydenckich ustaw przestaną być niezależne, a prezydent i minister sprawiedliwości uzyskają wpływ na sędziów. Gorąca dyskusja dotyczyła m.in. utworzenia w Sądzie Najwyższym Izby Dyscyplinarnej. Ta Izba Dyscyplinarna staje się naprawdę drugim Sądem Najwyższym, a to jest sprzeczne z konstytucją. Kiedy państwo zaczniecie słuchać pana prezydenta? Kiedy pan prezydent zacznie robić to, co sam wygłasza w orędziu do Polaków? Sąd Najwyższy zatwierdza wyniki wyborów parlamentarnych. Pytam więc, czy dlatego przejmujecie ten sąd, żeby się zabezpieczyć na wypadek, gdyby Polacy jednak na was nie zagłosowali? Prawdziwa rekonstrukcja rządu powinna dotyczyć panie nie pośle, premiera, panie a poseł, prezesa. Proszę na dziękuję temat. Bardzo. Proszę na temat. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów? Sejm przeszedł do głosowania poprawek i wniosków mniejszości złożonych do tego projektu. W drugim czytaniu Prawo i Sprawiedliwość złożyło 36 poprawek, głównie o charakterze uściślającym. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała je wszystkie oraz jedną poprawkę Platformy Obywatelskiej. Resztę poprawek opozycji zaopiniowano negatywnie. A z Sejmu Ksenia Maćczak, dziękujemy. Wcześniej posłowie uchwalili zmianę rozszerzającą granicę obrony koniecznej. Karom nie będzie podlegał ten, kto przekraczałby granicę obrony koniecznej przy odpieraniu napaści na mieszkanie, dom, lokal czy ogrodzony teren, chyba że przekroczenie granicy obrony koniecznej byłoby rażące. Teraz ustawa trafi do Senatu. Sejm uchwalił też ustawę o powołaniu Służby Ochrony Państwa w miejsce Biura Ochrony Rządu. Głównym zadaniem nowej formacji będzie nadal ochrona najważniejszych osób w państwie i zagranicznych delegacji, ale zyskać ma ona uprawnienia operacyjno-rozpoznawcze. Posłowie opowiedzieli się również za dalszymi pracami nad nowelą o komisji weryfikacyjnej. Przewiduje ona możliwość zatrzymania i doprowadzenia na rozprawy przed komisją świadków decyzją prokuratora okręgowego. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie praworządności i demokracji w Polsce zawiera krzywdzące wnioski i oceny, a przedstawiona w niej teza o systemowym zagrożeniu praworządności jest bezpodstawna, podkreśla MSZ w stanowisku dotyczącym rezolucji. Europarlament przyjął 15 listopada rezolucję wzywającą polski rząd do przestrzegania postanowień dotyczących praworządności. Wyraził m.in. zaniepokojenie proponowanymi zmianami w przepisach, które dotyczą polskiego sądownictwa, które mogą strukturalnie zagrozić niezawisłości sądów i osłabić praworządność w naszym kraju. Odniesiono się także do sytuacji Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, wyrażając ubolewanie, iż nie znaleziono kompromisowego rozwiązania problemu jego należytego funkcjonowania. I jeszcze pierwsze brytyjskie komentarze po porozumieniu Londynu i Brukseli w sprawie Brexitu. Media mówią o uldze dla brytyjskiego rządu, który jednocześnie musiał szukać kompromisu w polityce wewnętrznej. Całonocne rozmowy zakończyły się umową, zgodnie z którą jeszcze w tym roku będzie można rozpocząć rokowania w sprawie pobrexitowych stosunków handlowych. Wystarczający postęp tych słów od dłuższego czasu nasłuchiwano na wyspach pozwalałoby przejść do drugiej fazy rokowań. Sufficient progress has been made in Brexit negotiations. Teraz padły i od nich zaczynają się wszystkie radiowe i telewizyjne wiadomości. Chyba w każdym zakątku kraju dziś da się słyszeć wielki oddech ulgi dochodzący z Downing Street. Mówi analityk polityczny BBC Chris Mason. W poniedziałek według mediów porozumienie już było. W ostatniej chwili zablokował je jednak nieformalny koalicjant Theresa May, północnoirlandzka DUP, Partia Demokratycznych Unionistów. DUP obawiała się, że po Brexicie miałyby tam obowiązywać inne przepisy niż w reszcie kraju. Dziś po szeregu nocnych telefonów

Ta rozmowa bardzo była dobrze przyjęta przez słuchaczy Trójki, bo okazuje się, że takie historie, kiedy człowiek opowiada o swojej przemianie, o tym, w jaki sposób odzyskał wiarę w sens życia, to jest niezwykle inspirujące. A dlatego idziemy za ciosem, że dziś udało mi się zaprosić do studia Wojtka Kwiatkowskiego, pseudonim Kwiatek. Dzień dobry, witam pana, panie Wojtku. Dzień dobry, witam. Pańska historia w jakimś sensie jest bardzo podobna do historii Maka, bo to jest też takie wyrwanie się z piekła. Taką książkę napisał Mak. Pan tak naprawdę w tej chwili ma 30 lat, jest pan młodym człowiekiem, ale 25 lat tego życia to było dno. Oczywiście, zgadzam się. Było piekło, dosłownie tak, nie? I także jest tutaj podobny motyw do Dobromira związany z pańską twórczością artystyczną. Kiedy pan odkrył sobie talent do rymowania i do rapowania? Znaczy, talent. To było tak, że tą muzykę zawsze kochałem, muzykę hip-hop. Od 8 roku życia. Pierwsze jakieś tam kasety jeszcze takie były, bardzo teksty niecenzuralne, te Leroye i tak dalej. I słuchałem tej muzyki jakby po cichu, tak żeby nikt nie słyszał, bo wtedy to jakby nie było takie jak dzisiaj Rzeczpospolite. Z tym nagrywaniem to po opuszczeniu tam zakładu karnego, jak zacząłem żyć po prostu na trzeźwo, przez przypadek trafiłem do koleżanki, miała w domu studio, zaproponowała mi, żebym nagrał piosenkę, nagrałem. Kiedyś pisałem przez całe życie, ale nigdy tam nie miałem jakby nawet marzeń takich, żeby to zrealizować, żeby nagrać po prostu dla siebie, nie? Tak zaczęło się od jednej piosenki i poszło, ruszyło. I poszło. Tak. I dzisiaj te piosenki usłyszymy, proszę państwa. To było bodajże w listopadzie 2012 roku, 5 lat temu. Stanął pan przed bramą zakładu karnego we Włocławku po odbyciu 4-letniego wyroku. Tak. I w głowie był mętlik absolutny. Zastanawiał się pan, co zrobić, czy wracać do Łomży, czy rozpocząć zupełnie nowe życie. Dokładnie. Najbardziej to bałem się takiej sytuacji, co zrobię, jak ta brama się otworzy. Czy pójdę do sklepu, sięgnę po coś, po co nie mogę, czy mam wracać do Łomży i próbować tam żyć w towarzystwie i tak dalej, się siłować przy tym wszystkim, co kiedyś było, czy po prostu zostać w mieście, gdzie prawie nikogo nie znałem, kilka osób po prostu. I postanowiłem, że nie pojadę do Łomży, że zostanę we Włocławku, że sobie zmienię i ułożę życie. Miałem reklamówkę ciuchów i powiedziałem sobie, że pójdę do schroniska dla bezdomnych, że znajdę pracę, że pójdę do szkoły i że po prostu zawalczę o siebie, że mi się uda. I patrząc z perspektywy listopada 2017, to naprawdę się udało. Ma pan dzisiaj pracę dobrą, jest pan kierowcą. Tak. Ma pan swój dom, czyli mieszkanie we Włocławku. Tak. Psa, tylko jeszcze rodziny nie ma. Psa, jaszczurkę, rodziny nie mam. A co to jeszcze za jaszczurka? Nie. Agama brodata, taki mały smok. To jest pasja, prawda? Tak, tak. I rzeczywiście myślę, że te 5 lat ostatnich życia w stosunku do tych pierwszych 25 lat to jest kosmos. Dużo rzeczy przez te 5 lat doświadczyłem, zwiedziłem, doświadczyłem, poznałem i przeżyłem, że przez te 25 lat wcześniej nawet bym nie marzył o takich rzeczach, tak, które się wydarzyły. I nawet jest płyta, którą trzymam w ręku, Kwiatek historii, ciąg dalszy. To jest chyba takie spełnienie ogromnych marzeń, że jest płyta, którą pan sam, samodzielnie stworzył. Tak, ta płyta jest, tak jak pan powiedział, spełnieniem marzeń. Nawet nigdy nie marzyłem o tym, że będę miał swoją płytę, trzymał w rękach i będzie coś fizycznego, tak, prawda? Akurat tą płytę dostałem z tłoczni 31 listopada w tym roku. Akurat miałem 5. rocznicę wolności, tak? Przyszły do mnie te płyty w tych kartonach, ja je rozpakowałem, trzymam płytę w rękach i mówię, kurde Wojtek, dzisiaj mija 5 lat, jak wyszedłeś, nie? Miałeś 5 lat temu reklamówkę ciuchów i jakieś tam dokumenty, a dzisiaj masz w ręku swoją płytę. Fajnie, bardzo się cieszę, posłuchamy, ale musimy cofnąć się, bo żeby zrozumieć to, co się działo w pańskim życiu, panie Wojtku, no trzeba się cofnąć do 80. lat, końcówki, i Łomży, i do pańskiej rodziny. Przyszedł pan na świat jako trzeci z kolei syn. Mama Mirosława, tata Henryk. I to dzieciństwo no, było bardzo nieciekawe. No było nieciekawie. Też można na mojej płycie, na tej pierwszej piosence za dzieciaka posłuchać o tym. Tata nadużywał alkoholu. Albo pił, albo siedział w więzieniu za znudzanie się nad rodziną. była bieda, było ciężko po prostu, nie? Tam zazdrościłem kolegom jakby wszystkiego, czy czapki, czy ciuchów, czy tego, że idą z tatą gdzieś i tak dalej, nie? Ale z tą biedą mogło być inaczej, dlatego że akurat babcia, czyli matka pana Henryka, była w Stanach Zjednoczonych i zdaje się, że strumień pieniędzy płynął z USA do Łomży. Tak, to prawda. Był taki okres, co prawda ja babci nawet na oczy nie widziałem, bo zmarła zanim się urodziłem, ale tata był kiedyś bardzo bogaty, jego rodzina, babcia była w Stanach, przysyłała paczki, nie paczki, pieniądze, kupiła rodzicom dom. Wujek mój jako chyba jeden z pierwszych w Łomży, gdzie jeździły polonezy, maluchy i inne te stare samochody, jeździł białym Mercedesem. Tata chodził obwieszony w złocie i było stać naprawdę na wszystko. Elita, no wtedy tak, no tak podobno było. Wiem to z opowieści rodziny, tak, też chrzestnej czy kogoś innego z rodziny. Ale to mogło paradoksalnie zdemoralizować ojca, bo nie chciało mu się nigdy pracować. Możliwe, mogło tak być. Po prostu tata jakby zawsze miał tendencję do imprez, do alkoholu, do bujek i tak dalej. Po prostu dzisiaj wiem, jak sam jestem osobą uzależnioną, że to tak te uzależnienia nim kierowało, prawda? Na przykład jego brat, wiem, że tam założył jakąś firmę i są w Stanach i jedni pojechali i tak dalej. A tata wybrał drogę alkoholu i wszystko przepił, żył jak żył. Dlatego było w domu u mnie jak było. I ciągły strach. Strach, lęk, głód, panika. Tak było. On bywał agresywny? Bywał. Najczęściej to w stosunku do mamy. Do nas też potrafił. Często było. Powiem, że często uciekałem z domu, nie chciałem tam być. Nie? Jak tak. Byłem w podstawówce, to z domu uciekałem do szkoły. Nie chciałem być w domu, a jak byłem w szkole, to chciałem być w domu, bo wszyscy wiedzieli, że mój tata siedział w więzieniu, widzieli, że mój tata chodzi pijany, że przyjeżdża do mnie albo karetka, albo radiowozy. I jakby byłem przez to odsunięty przez rówieśników, prawda? Czyli mały Wojtek absolutnie nie był w żadnej grupie rówieśniczej. No do gimnazjum to chyba nie. Właśnie miałem taki kupę lat, bo takiego okresu pamiętam, że zamykałem się właśnie z tym rapem pierwszym, co na kasetach był, z tym jamnikiem, magnetofonem starym w pokoju i kupę lat spędziłem właśnie z tą muzyką, nie? Zamknięty gdzieś tam. I samotny, wśród jakichś tam marzeń, fantazji i tak dalej, nie? I troszkę się zmieniło, chociaż niestety niedobrze się zmieniło, kiedy pan poszedł do gimnazjum. Czyli tak. Mamy wtedy kilkanaście lat, 13, tak. 14. Tak. Jak poszedłem do gimnazjum, to było tak, że jak w podstawówce byłem spokojnym dzieckiem raczej, no byłem spokojnym. Jak poszedłem do gimnazjum, to zmieniłem się o 360 stopni. Co się stało? To jakiś taki był przypadek, że wracając ze szkoły, koledzy jacyś tam stali, palili papierosy, podszedłem, poczęstowali mnie. Pamiętam, że robiłem to na siłę, wymiotowałem, ale paliłem, bo widziałem, że jak robię to, co oni, no to mam ich akceptację, nie? I tak szybko to załapałem, że jak robię to, co oni, że oni mnie akceptują, że robiłem wszystko, żeby być jakby jeszcze bardziej ponad nimi, nie? Jakie to klasyczne, niech pan zobaczy, panie Wojtku, odrzucony chłopak, samotny, który szuka jakiegoś wsparcia, trafia na grupy patologiczne, przestępcze i to jest dla niego moment, kiedy mówi, to mi się podoba, wreszcie tak. Będę akceptowany, tak. Tylko muszę być jeszcze ostrzejszy niż oni. To prawda. Pamiętam, że w gimnazjum, no to takim osiedlu w Łomży, nie najlepszym, do tej gimnazjum chodziłem i też takie gimnazjum było, no raczej... Nie było jakby, jak to powiedzieć, odpowiednie, tak? Było takie towarzystwo, że takie osiedle było właśnie, jak można powiedzieć, że patologiczne, że dużo tam było jakby środowiska kryminologicznego i tak dalej. No i tak podłapałem to wszystko i pamiętam, że miałem taką sytuację, że pani dyrektor mnie wezwała do siebie i mówi do mnie tak, mówi, wiesz co, Kwiatek, mówi, w tej szkole, mówi, to się wszystko działo, ale takiego ananaska jak ty, to jeszcze nie mieliśmy, nie? Dzisiaj jakby to nie jest dla mnie powód do dumy, ale wtedy, jak mi to powiedziała, to urosły mi skrzydła, tak? I pamiętam, że byłem taki niedobry, że już sobie jakby nie radzili ze mną w szkole, jak rozrabiałem po prostu na leksach, to przyjeżdżała do mnie policja po prostu, nie? No właśnie, o to chciałem spytać. Kiedy się zaczął taki konflikt z prawem, że były pierwsze zatrzymania w izbie dziecka? No właśnie, to było już takie w gimnazjum, pierwsze miesiące już w gimnazjum. To były jakieś pobicia, jakieś kradzieże, jakoś hurtownię z piwem okradliśmy. Notabene później się okazało, że to była hurtownia mojego wujka, brata mojego taty. Po prostu robiłem różne rzeczy. Kradałem jakieś haracze, wymuszałem od kolegów czy coś. Robiłem po prostu wszystko, żeby mieć te pieniądze na papierosy, alkohol, narkotyki, tak? Nie liczyłem się z tym, z kimś, a najbardziej to się liczyłem z sam sobą, nie? Najbardziej to nie miałem litości dla samego siebie. I to może jest dobry moment, żebyśmy zagrali pierwszą piosenkę właśnie, która o tamtym czasie traktuje, prawda? Tak. Tytuł tego nagrania? Za dzieciaka. Za dzieciaka. Posłuchajmy. Kwiatek za dzieciaka. Uciekałem na podwórko, i oby nie na krótko, wtedy czułem się swobodnie. Oczy duże przestraszone, co zostanę przy powrocie. Radiowozy czy karetkę, takie przykre i prawdziwe. Od dzieciaka wciąż pod górkę, nieraz miałem takie myśli, by pożegnać się ze wszystkim i nie miałem na to wpływu, że litrami pita woda. Synu, że to mój prywatny wybór, to co działo się w moim życiu, bo nie czułeś tego bólu i nie miałeś tej nadziei, że dziś może krok chleba i do ust coś ci klei. Trzeba oceniać też pochopnie za te wszystkie moje czyny. Utupiony w mechanizmach, ślepo wiarą siedem na dno. Zakochany w tej ulicy, bez hamulcy, ogień bagno. Żyjąc chwilą nie myślałem o tym, co się dzieje w domu. Rozmyślałem setki razy, co by było, może gdybym się urodził w innym domu. Co dzień mija małe twarze, w małych oczach widzę siebie. Wszystkich uczy nas to życie, gdy stracicie, docenicie. Bogaci, krótka czapka, adidasy, dla mnie były rarytasy. Zazdrościłem tam koledze, że on stato na rowerze. Ja w horrorze i na dworze i w swojego już nie wierzę. Takie miałem doświadczenia, jak mówiłem, bóna zmienia. Tobie tato, do widzenia, niech ci będzie lekka ziemia. Zapisane dziś na traku, bo nie wstydzę się cierpienia. Nie oceniaj mnie chłopaku, nie osądzaj mnie dziewczyną. Co przeżyłem, to straciłem, doceniłem. Nauczyło mnie te życie, że w miłości są wartości. Najcenniejsze skarby życia nie dostałem od rodzica. Pokazało mi je życie, dziś je kocham, mówię życie. To jest utwór zatytułowany Za dzieciaka, którego autorem jest Wojtek Kwiatkowski. Kwiatek, gość dzisiejszej Godziny Prawdy. No, do bólu szczere, o tym rozmawialiśmy przed chwilą. Swoją drogą powiem, panie Wojtku, miał pan szczęście, bo bardzo wielu młodych ludzi, kiedy życie ich tak potoczy się, że trafiają w takie przestępcze grupy, gdzie muszą za wszelką cenę udowodnić, że są jeszcze lepsi niż ci obok, często to się tragicznie kończy, bo na przykład ktoś zginie, i wyrok dożywocia, i koniec z życiem. W jakimś sensie udało się panu uniknąć najgorszego. Tak, to prawda. Właśnie miałem taką sytuację, Po opuszczeniu zakładu karnego opuściłem go pod koniec listopada, a mniej więcej styczeń, luty 2013 roku oglądałem w internecie retransmisję wyroku kolegów, z którymi jakby obcowałem. W Łomży. Tak, w Łomży na wolności. I oglądałem wyrok, dostali chyba to było 2 dożywocia, 25 lat i jeszcze coś. Co zrobili? Zabili mojego sąsiada, to był zastępca prezydenta miasta Łomży. Z tego co tam wiem z mediów, to po prostu zwrócili im uwagę, bo się głośno zachowywali, byli pijani. Porwali go, torturowali, zabili. Próbowali uciec, ale po prostu się nie zostali złapani i właśnie były te wyroki dożywocia. I wtedy jak oglądałem to, to mówię, może nie byli jakby moimi tam przyjaciółmi, ale z nimi obcowałem. Bywało, czyli że... mogło być to możliwe, mogło, że gdyby tak. Nie siedział pan wtedy, to mógł pan być wtedy tam. Dokładnie. Ja po raz kolejny czułem jakby taką, może to dziwnie zabrzmi, ale wdzięczność za to, że byłem w tym więzieniu, tak? Po pierwsze, to udało mi się zerwać z nałogiem, z alkoholem, zmienić jakby, dostałem szansę na zmianę swojego życia. I ja wtedy pamiętam, jak już byłem na terapii w tym więzieniu, to ja czułem się wolniejszym człowiekiem niż za murami, za kratami, niż wtedy, jak byłem na wolności, nie? Tak. O więzieniu za chwilę porozmawiamy, bo to oczywiście istotne, w jaki sposób pan tam trafił, ale jeszcze słowo na temat jednak pewnego incydentu, gdzie był pan bardzo blisko śmierci. To była historia z tym pańskim kolegą, prawda? Tak. Miał pan wtedy, to był jeszcze ten czas... Gimnazjum, tego złego funkcjonowania. Tak, no, miałem taką sytuację, miałem takiego dobrego kolegę Daniela. Daniel mieszkał w domu dziecka, który znajdował się koło mojego domu. I z Danielem miała taka sytuacja, że z nim dużo rozrabiałem. Całe wakacje spędziliśmy razem, tam umiem pod namiotem. No i robiliśmy jakieś tam głupoty i któregoś razu dostałem po prostu wezwanie na komendę, że policjant mi powiedział, że Daniel powiedział, że ja handluję marihuaną. A to nie była prawda, więc po prostu ja mu nie uwierzyłem. Sobie pomyślałem, że tak mówią specjalnie, żeby nas skłócić, żebyśmy tam, czy coś takiego. No ale po paru miesiącach tam przyszło takie pismo, że będzie sprawa w sądzie dla nieletnich z tego tytułu, że tam rzekomo to handlowałem to marihuaną. No i pamiętam, że poszedłem do tego domu dziecka i Daniel wyszedł tam z kolegami. Powiedziałem, że nie jest moim kolego. Czułem jak się by zdradzony przez niego, tak? Powiedziałem, że nie jest moim kolego, nie podam mu ręki. Jakaś tam była rozmowa. Koniec naszej przyjaźni. Tak, koniec przyjaźni. I poszedłem, pamiętam, że poszedłem do domu, to taki deszcz się rozpadał, nawet burza taka gruba. I na drugi dzień zamiast iść do szkoły, to poszedłem standardowo na wagarę. Gdzieś tam u kolegi w domu piliśmy. I była godzina popołudniowa i dosłownie z drzwiami wleciał brat tego kolegi i powiedział, że Daniel się powiesił między moim domem a domem dziecka gdzieś tam, nie? I wtedy nie dość, że go straciłem dzień wcześniej jako przyjaciela, to teraz to słyszę, że on się powiesił, tak? A parę godzin później miałem jakby wycieczkę z domu dziecka, dzieciaków i mówili, że to moja wina, nie? Po prostu zostałem oskarżony o to przez ten... Przez jego kolegów. Tak, ale parę lat później była taka sytuacja, że tam znaleźli list Daniela, który on napisał, a dyrektor domu dziecka po prostu go ten list schował. I tam pisał, że po prostu, że on chciał, żeby nie obwiniać dziewczyny, czy kogokolwiek, czy mnie, czy ten, że po prostu to jest jego wybór, nie? Ale, no ale to już, ten list wyszedł jakby parę lat później i tam pewnie mało kto o nim wie, ale tam... Ale po tej śmierci Daniela coś się w panu ruszyło? Znaczy ruszyło się w takim stopniu, że jakby miałem swoje... Po jakimś czasie, jak mi to wmawiali i wypisywali gdzieś tam, na przykład w szkole na ławkach czy coś. Pamiętam, że gdzieś że siedziałem w szkole na lekcji i widzę na krześle przed sobą kwiatek to morderca, nie? I zacząłem to zmazywać. Mocno. Tak, zacząłem to zmazywać. Nauczycielka mi uwagę zwróciła. To pamiętam, że byłem w takim amoku, że otworzyłem okno i połamałem te krzesło, wyrzuciłem te krzesło przez okno i szła dyrektorka i, no i znowu policja i tak było. Było bardzo przykre jakby to, ale no to już było, tak? Tak. Cała ta historia tak naprawdę trwa aż do 21 roku życia, prawda? Bo tak. To wtedy dochodzi do bardzo znaczącego incydentu. Tak. Proszę o tej historii opowiedzieć, bo to jest niezwykle ważny dzień w pańskim życiu. To był dzień 8 marca 2009 roku. Tak, to był 8 marca 2009 roku, dzień kobiet, dlatego jest tak pamiętny dla mnie. Ponieważ że już tam wtedy tak rozstałem się z dziewczyną chyba po 6 latach i przez rok czasu codziennie piłem, ćpałem, kradłem, robiłem wszystko, żeby zapomnieć, żeby nie zwariować. I pamiętam właśnie, że był ten 8 marca, poszedłem do baru w Łomży z kolego i żeśmy tam pili. Kolega poszedł już do domu, ja powiedziałem, że zostanę na chwilkę. Kupywałem chyba, nie, to ten chłopak coś kupywał, zapalniczkę, rozmawiałem z koleżanką, która pracowała za barem i byłem pijany, ten kolega jakby trącił mnie łokciem, tak? Ja siedziałem z jednej strony baru, on z drugiej, a jakimś cudem mnie łokciem trącił. No to ja to odebrałem, że mnie po prostu zaczepił, nie? A ja po prostu jak nadużywałem alkoholu, to nie panowałem nad sobą. I zaciągnąłem tego chłopaka do łazienki, został pobity, okradziony, kupiłem alkohol, jeszcze kazałem mu pić. I on powiedział, tam zaczął znowu mnie straszyć, to znowu tam został pobity i tam z baru jakiś nóż sięgnąłem, przystawiłem mu do szyi i tam, nie pamiętam, czy ktoś mnie ściągnął z niego, czy on się wyrwał. Pamiętam, że on wyszedł z baru i powiedział, że zaraz przyjdzie, to zobaczę, nie? No i ja wtedy pamiętam, że piłem jakieś piwo i zamówiłem sobie kieliszek wódki i siedziałem przy tym barze, otwierają się drzwi za jakiś czas od baru. I ja patrzę, czy wchodzi z kolegami, czy z policją. Nie? I patrzę, policja wchodzi. To zdążyłem ten kieliszek, to był ostatni kieliszek alkoholu w moim życiu. Przechyliłem, odstawiłem i zostałem wyniesiony z tego baru i zamknięty w areszcie śledczym do czasu rozprawy. A fakt, że sięgnął pan po nóż, okazał się być bardzo znaczący, bo to już jest wtedy grubsza sprawa. Tak, to jest już inny artykuł, większe przestępstwo i pamiętam, że mi groziło wtedy, jak prokurator mnie przesłuchiwał do domu, mówi, ja się go pytam, czy, pamiętam prokuratora, czy będzie wnioskował o sankcję, o areszt. A on do mnie mówi, słucham? Mówi, czyli od 3 do 15 lat grozi, nie? No to wtedy tak zaczynało do mnie docierać, co zrobiłem, tak? Ale i tak musiało troszkę czasu minąć, zanim pan otrzeźwiał. Tak, to pamiętam, że minęło dużo czasu. W ogóle jak jechałem, już dostałem ten areszt śledczy, pierw dostałem 3 miesiące aresztu, to pamiętam, jak mnie wieźli do zakładu karnego w Czerwonym Boże, to się patrzyłem przez tą szybkę w tym radiowozie i padał deszcz. A ja się martwiłem tym, że pada deszcz i że jak wyjdę, to zmoknę. W ogóle do mnie nie docierało to, że jadę do więzienia, czy cokolwiek. Nie przeżywałem jakby tego, tylko po prostu byłem jeszcze jakby w tym upojeniu alkoholowym, tak? Ale wysiadłem, jak dojechałem do zakładu karnego, to już sobie przypomniałem, że ja mam kaptur, tak? I nie zmoknę, tak? I dopiero już tak po miesiącu do mnie dotarło, że jestem, gdzie jestem, nie? Wyrok zapadł jaki? Areszt został mi przedłużony, tam pół roku siedziałem do sprawy i łącznie z aresztem śledczym to 4 lata wyroku było. 4 lata więzienia, mając 20... Niecałe 21, niecałe tak. 21 lat. Zagrajmy drugą piosenkę, bo zrobiło się dramatycznie. Zobaczymy, jak ta kara pozbawienia wolności wpłynie na pańskie losy. Tym razem z pańskiej płyty zatytułowanej Historii ciąg dalszy, utwór Pamiętam. Pamiętam jak teraz, kilkuletni chłopiec w poszarpanych dresach. Kupo z bratem piłkę, a w domu trwa melanż. Wracać czy uciekać, rozkminiał tak nieraz. W zagubionych myślach marzył też nieraz, że tata jest trzeźwy, nie spotka go teraz. W stanie upojenia nie wytrzymał ciśnienia. Buty na nogi, uciekał już nieraz. Wspominam mnie raz, byłeś dla mnie bratem. Z tobą pierwsze akcje na dziewczyny z tematem. Zawijali nas nieraz, zazwyczaj szło z fartem. Mieliśmy swoje drogi, szliśmy nimi razem. Coś poszło nie tak, zadałeś mi krzywdę. Niezrozumiałe dla mnie, zabrała cię śmierć. W jedną stronę bilet, za to obwiniany ja. W jedną stronę bilet, za to obwiniany ja. Nie pozwól zapomnieć oceanu wspomnień. Nie pozwól, byś zwątpił w to, co teraz robisz. Nie pozwól, by ktoś mówił, co masz robić. Doceniaj to, co masz, żyjesz tylko raz. Nie pozwól zapomnieć oceanu wspomnień. Nie pozwól, byś zwątpił w to, co teraz robisz. Nie pozwól, by ktoś mówił, co masz robić. Doceniaj to, co masz, żyjesz tylko raz. Pamiętałem dziś, jak nienawidziłem życie. Zdolny do wszystkiego, jakbym się k***ł. Co przytulę idzie w szyję, po to tylko żyłem. Budziłem się, by pić, piłem, żyłem, gniłem. Pozbawiony zahamowań, wypłukany z uczuć. Nie rozumiałem świata, ludzi i wszystkiego. Byłem już na drugiej stronie. Słuchaj teraz tego, na cztery długie lata. Wolności pozbawiony, pamiętam to zapomniał. A kto pomógł mi nie raz, za to dozgony szacunek. Masz u mnie brat, dużo zaczynasz rozumieć. Jak zostajesz sam, zaraz minie 7 lat. Odkąd widzę trzeźwy świat, najcenniejszego skarbu nie znajdziesz w monecie. Rodzina i miłość dla mnie to jest priorytetem. Nie pozwól zapomnieć oceanu wspomnień. Nie pozwól, by zwątpił w to, co teraz robisz. Nie pozwól, by ktoś mówił, co masz robić. Doceniaj to, co masz, żyjesz tylko raz. Nie pozwól zapomnieć oceanu wspomnień. Nie pozwól, by zwątpił w to, co teraz robisz. Nie pozwól, by ktoś mówił, co masz robić. Doceniaj to, co masz, żyjesz tylko raz. Nie pozwól zapomnieć oceanu wspomnień. Nie pozwól, by zwątpił w to, co teraz robisz. Nie pozwól, by ktoś mówił, co masz robić. Doceniaj to, co masz, żyjesz tylko raz. Nie pozwól zapomnieć oceanu wspomnień. Nie pozwól, by zwątpił w to, co teraz robisz. Nie pozwól, by ktoś mówił, co masz robić. Doceniaj to, co masz, żyjesz tylko raz. Kwiatek to pseudonim Wojtka Kwiatkowskiego, który śpiewa o sobie, o swoim życiu. Dzisiaj często spotyka się pan z młodymi ludźmi. Mówi pan im, co jest w życiu istotne, bo dziś już pan wie, tak, że warto być po dobrej stronie życia. Często jest tak, że kara pozbawienia wolności, wyrok, może bardziej zdemoralizować i tak naprawdę odebrać człowiekowi jakiekolwiek już sensowne pomysły na życie, albo może stać się rzeczywiście przełomem. W pańskim przypadku to nie było takie proste na początku. Pan dopiero najpierw wytrzeźwiał po tych latach picia, tak, a później usłyszał pan słowo terapia. Tak, no bo już jak byłem, poszedłem na pawilony karne, to wezwał mnie do siebie psycholog, przeczytał wszystkie wywiady środowiskowe, tam miał jak na widelcu, że wszystko co zrobiłem to po alkoholu i tak dalej, nie? I mówi do mnie Kwiatkowski, mówi, ty to byś na terapię pojechał, nie? Ja tak się na niego patrzę, mówię, na co? Mówi do mnie, że jestem alkoholikiem i w ogóle, nie? Ja mówię, jakiś nienormalny gościu, nie? Tak mówię, co myślałem sobie wtedy i mówię, że absolutnie, że ja nie jadę na żadną terapię, że nie chcę. I wróciłem, pamiętam, że pod cele i mówię do kolegów, że mówię, o, ten na terapię mnie wysyła, nie? I tam swoimi słowami go tam określiłem. No i koledzy do mnie mówią, to jedź, mówi, pojedziesz, mówi, zamiast czterech lat to posiedzisz dwa, bo dostaniesz po terapii pół otworek, TP2, dostaniesz wokandę i wyjdziesz dwa lata wcześniej, nie? No to mi się wtedy lampka zapaliła, taki patent na skrócenie wyroku i zgłosiłem się do tego psychologa i mówię, że wie pan, że jednak chcę jechać na tą terapię, sobie to przemyślałem. No i przyjechałem na tą terapię i w ogóle jak mi wystawili ten termin terapii... To już był inny zakład, tak? Trzeba było przejechać do innego miejsca. Nie, tak. Znaczy, pierw miałem komisję w Czerwonym Boże, w zakładzie karnym i na komisji zgodzili się na tą terapię i termin 16 czerwca 2010 roku, nie? I ten 16 czerwca już mnie tak uderzył w głowę, bo 16 czerwca urodził się Tupac. Artysta, raper, aktor i poeta i w ogóle człowiek, którego ja słuchałem od dzieciństwa. Miałem obsesję na jego punkcie. Gangster rap. No, gangster rap, a raczej ja go tak odbierałem z drugiej strony, tak? Mhm. Z tej jakby wrażliwości i w ogóle. I tak było te 16 czerwca, mówię, Tupaka urodziny, mówię, coś jest nie tak, nie? Mówię, o co tu chodzi, nie? Już coś tak zaczynałem podejrzewać. I czekałem z pół roku na to terapię i przywieźli mnie z Czerwonego Boru do Wrocławka na terapię i pamiętam, że jak dziś zaczęła się ta terapia, to oszukiwałem. No tak, terapeutów. Bo ja rozumiem, o co chodziło. Cała motywacja pana polegała na tym, żeby był krótszy wyrok, a nie żeby coś zrobić ze swoim życiem. Dokładnie, bo ja wtedy nie uważałem się, że ja mam jakikolwiek problem ze sobą, tak? A tym bardziej, że jestem alkoholikiem cokolwiek. Dla mnie alkoholik to by nie był ktoś, kto, takie miałem wyobrażenie, jest w parku, jest bezdomny, ma brodę do kolan i czarny płaszcz tam i To był dla mnie alkoholik, tak w mojej głowie. No i zaczęła się ta terapia i terapeuci mówili tak, Wojtuś tak robił i tak dalej. Taki podam przykład mojego podejścia do terapii, że każdy, kto kończył terapię tam, szedł na pawilony, to zostawiał swoje prace, teczki pod celo, żeby ktoś miał po prostu przypisać, ściągnąć i tak dalej, nie? I pamiętam, że przypisałem z kolego jakieś prace tam na temat było sfery rodzinnej. I siedzimy, była terapia grupowa i kolega czyta pracę i tam mówi, no razem z żoną i z dzieckiem coś tam, a terapeutka mówi do niego, patrzy się i mówi, ty, mówi, jak ty z żony ani dziecka nie masz, nie? Tak, i po prostu mieliśmy podejście, że nawet nie zwracaliśmy uwagi na to, co piszemy, tak? Po prostu, aby to odbębnić. No i przyjechał do nas taki kolega, nazywa się Sławek, który przyjechał do nas do więzienia na takie spotkanie i opowiadał o swoim życiu. Opowiadał o dzieciństwie, o tym, co przeżył, o doświadczeniach. I jak on tak naprzód gadał, to ja mówię, pewnie z terapeutami rozmawiał przed spotkaniem. Oni mu powiedzieli o mnie, żeby i on gada o sobie tak jakby o mnie, żeby mnie jakby na swoją stronę przekręcić. No, takie miałem podejście, że to jakaś jest manipulacja. Czyli te jego historie były jak kalka z pańskiego życia. Jak kalka, dokładnie, identyczne były, nie? Jeszcze mówił takich dużo szczegółów osobistych swoich i ja tak siedziałem, go oceniałem, nie? Mówię, co za gościu, nie? No i pojechał i dalej kombinowałem. Za 2 tygodnie przyjechał znowu i mówił znowu o swoim życiu. I pamiętam, że takie dwa zdania, jak powiedział, że wczoraj jak się szykowałem do was, to sobie prasowałem koszulę. A ja miałem taki normalnie stop film, widziałem go, jak on stoi przy desce i sobie prasuje koszulę, nie? U mnie w domu nie widziałem, żeby ktoś prasował koszulę, nawet nie pamiętam takich sytuacji. Druga sytuacja to była, że on mówi, rano jak wstałem, zjadłem śniadanie, a ja miałem znowu taki stop film, jak on otwiera sobie lodówkę, jakieś światło z tej lodówki wychodzi i on sobie wyjmuje tam masło, jakieś jedzenie i sobie robi posiłek, a u mnie w domu zawsze ta lodówka była pusta, nie? Zawsze pamiętam dzieciństwa, to sporo okresu takiego pamiętam, że po prostu chodziłem głodny, tak? I takie dwie takie proste i niby nieznaczące rzeczy dały mi do myślenia, że jak on może, że on jak tak samo żył jak ja, teraz opowiadał, że 9 lat jest trzeźwy, że nie pije, że nie ćpa, że studiuje, że ma córkę w drodze i tak dalej. Opowiadał superlatywy, że podróżuje i w ogóle. To ja sobie powiedziałem, że jak mu się udało, jak żył tak jak ja, no to ja też po prostu mogę, nie? I wtedy pamiętam, że poszedłem do tej terapii tak uczciwie, choć miałem jakieś tam obawy ze względu na to, żeby po prostu mówić tak prawdę o sobie, co mówić, tak? Żeby ta terapia po prostu miała jakiś efekt. No tak, bo istotą terapii jest prawda. Tak, dokładnie. Nie można ściemniać. Tak, i mówię, nie chciałem mówić do jakiejś tam jakiej osobie za bardzo, bo to jest specyficzne miejsce, zakład karny i nie chciałem, żeby jakoś to było później wykorzystane przeze mnie. Ale sobie powiedziałem, że miałem taką długą noc refleksji i sobie powiedziałem, że tam jestem tylko przez chwilę, tak, jakieś parę lata, a przede mną całe życie. I postawiłem wszystko na jedną kartę i ukończyłem tę terapię. I to była pierwsza rzecz w życiu, jaką zrobiłem od początku do końca i dla siebie, nie? Ukończyłem tę terapię, później zostałem na 3 miesiące na zasadzie absolwenta. Pomagałem innym, jeżeli ktoś tej pomocy chciał, to po prostu w jakimś stopniu pomagałem przy pracach czy prowadziłem zajęcia. I ukończyłem tę terapię z bardzo dobrym wynikiem. I z takim poczuciem satysfakcji. I z poczuciem satysfakcji, tak. To, co pan mówi, pierwszy raz coś zrobiłem do końca. Tak, dokładnie. I pamiętam, że wtedy właśnie na tej terapii, jak byłem, to nigdy nie czułem się takim wolnym człowiekiem. W dzieciństwie się nigdy tak nie czułem. Nie czułem się nigdy aż do momentu, do którego... Aż poszedłem siedzieć, to naprawdę jak byłem na tej terapii, przewartościowałem swoje życie, wyrzuciłem to wszystko z siebie, zrozumiałem, czego ja chcę od życia i tak dalej. Postanowiłem sobie jakiś tam kierunek obrać i to robić. To wtedy się czułem, mimo że byłem za kratami, za murami, to czułem się bardzo wolnym człowiekiem. A ten wątek związany ze skróceniem kary? Bo ta terapia w ogóle dlatego doszło do tego, że pan się zdecydował, bo liczył pan na to, że nie 4, a 2 lata. Tak, tak właśnie taka była moja motywacja, taki był cel tej terapii. Ja chciałem jechać na terapię, żeby sobie skrócić wyrok, a nie się leczyć, a stało się tak, że po prostu pojechałem, się wyleczyłem, można powiedzieć, że się nie wyleczę nigdy, bo do końca życia muszę na sobie pracować, ale wyroku mnie skrócono, nie? Siedziałem do końca kary. A jednak. Czyli w sumie okazało się, że nie było co warto liczyć na skrócenie, tak, a bardziej na przemianę. No to tylko mogę powiedzieć chwała tym terapeutom, bo tak, z tego, co pan mówi, panie Wojtku, to wykonali świetną robotę. To prawda. Pozdrawiam oddział terapeutyczny w zakładzie karnym we Wrocławku. Wielki szacunek dla was. Dawnośmy nie pozdrawiali pracowników zakładu karnego, to wobec tego zadedykujmy im jeszcze ostatnią piosenkę, którą dziś usłyszymy, zwłaszcza, że jest pan z niej szczególnie dumny. No tak, to jest taka jedna z najnowszych moich utworów i chodzi o wykonanie i słowa. Jakoś najbardziej je lubię. Może tak, ze wszystkich, jakich nagrałem, a mam tam w domu niepublikowane chyba jak na razie 70 utworów, to dla mnie ta jest numerem jeden. A zatem numer jeden, czasu już nie cofniesz. Jestem jak karabin, seria za serio. Ktoś mówił, że zostanie serio. Odszedł szybciej niż bym pomyślał i słyszał. No kto by pomyślał, myślał też nie jeden, że nie dam se tu rady, a ja lecę se po swoje, choćby na zasady. Rady, uwagi, wsadzę sobie w buty, za to ma nie jeden, nieuleczalnie umysł. Chciałbyś życia więcej, ale tylko umiesz mówić. Stojąc w jednym miejscu, życie jak wody gubisz, ale co tam? Widocznie ty tak lubisz, szarpiesz się życiem o to co nie twoje. Pewnego, że wygrasz, a skończyły się naboje. Ojej, przyjmuj to co daje dzień. Nawet jeśli w samotności, dziękuj za życie, zdrowie i tlen. Doceniaj to co masz, żyjesz tylko raz. Choćbyś padał na twarz, nie mówisz stać. Życie graje w niewa bank, kiedyś się obudzisz. Wspomnij zatęsknisz, ale czasu już nie wrócisz. Doceniaj to co masz, żyjesz tylko raz. Choćbyś padał na twarz, nie mówisz stać. Życie graje w niewa bank, kiedyś się obudzisz. Wspomnij zatęsknisz, ale czasu już nie wrócisz. Miałem kiedyś taki sen, że wszystko co pragnąłem, więc ziściło się. Dom, rodzina, przy boku ta jedyna, ale obudziłem się. Sen jak na jawie sen. Korytarzem uczuć, błądzę nie mam kluczu. Chciałbym się wydostać, być człowiekiem bez uczuć. Wiem, że tak się nie da, wiem, że tak nie można. Droga w zakrętach, którą podążam, nie oddam tak łatwo. Satysfakcji diabłom, pojmany za życia, lecz wszyscy walczę twardo. Warto pamiętać o czasie na tarczy, sekunda godziną. Lata płyną, płyną, niech nie trać swych marzeń. Nie bój nieznanego, bo przyjdzie taki dzień i zapytasz się dlaczego. Nie miałeś odwagi, by o coś zawalczyć, nie wykorzystać szans. Musi być smutno. Doceniaj to co masz, żyjesz tylko raz. Choćbyś padał na twarz i nie mówisz stać. Życie graj w niewa bank, kiedyś się obudzisz. Wspomnij zatęsknisz, ale czasu już nie wrócisz. Doceniaj to co masz, żyjesz tylko raz. Choćbyś padał na twarz i nie mówisz stać. Życie graj w niewa bank, kiedyś się obudzisz. Wspomnij zatęsknisz, ale czasu już nie wrócisz. Potargały drzewa, deszcze niespokojne jak P56. Zajechałbym do nieba, wypakował ciężar i snyć by przestał. Potem bym zawrócił i wrócił na wolne. Nie wiem czy to kaprys, czy myślimy wolne. Chcą czegoś stałego, niezniszczalnego. Miłości, uczucia, bo głodna ma dusza. Nigdy nic na siłę, chcę poczuć prawdziwie. Mam wciąż tę siłę, co pozwala czekać. Nie stać tu w miejscu, nie smęcić, narzekać. Poczuj mój przekaz, jak też na coś czekasz. W labiryncie myśli, nie traktuj jak wyścig. Czasami też tak mam, że wszystko już za mną. Nic bardziej mylnego, myślę tak czasami. Jednego jestem pewien, rodzimy się chłopak i umieramy sami. Doceniaj to co masz, żyjesz tylko raz. Choćbyś padał na twarz i nie mówisz stać. Życie graj w niewa bank, kiedyś się obudzisz. Wspomnij zatęsknisz, ale czasu już nie wrócisz. Doceniaj to co masz, żyjesz tylko raz. Choćbyś padał na twarz i nie mówisz stać. Życie graj w niewa bank, kiedyś się obudzisz. Wspomnij zatęsknisz, ale czasu już nie wrócisz. Kwiatek, czyli Wojtek Kwiatkowski w nagraniach z płyty, która ukazała się dosłownie kilka dni temu. Ten 31 listopada 2012 roku, kiedy pan wychodzi po odbyciu 4-letniego wyroku pozbawienia wolności, Zawsze sobie myślę, że to strasznie ważny moment, kiedy człowiek wychodzi z więzienia i to życie wydaje się być przed nim bardzo tajemnicze, prawda? Co zrobić ze sobą? Jeżeli się nie ma wsparcia, to jest mała szansa, że człowiek rzeczywiście coś zmieni ze swoim życiem. Pan wyszedł z odmienioną głową, prawda? Tak. Nie pije, chce zmienić swoje życie, odbyłem świetną terapię. Ale co mam robić? Dokładnie, tak było, że wyszedłem i czułem się jak kilkuletnie dziecko we mgle, gdzieś wywiezione do obcego miasta z reklamówką ciuchów i radź sobie, tak? Może tak się czułem, tak dobrze to określiłem, bo przez całe życie jakby, no jak były te narkotyki i ten alkohol, nigdy jakby tam nie byłem nigdy odpowiedzialny za nic i tak dalej. Nie pracowałem, bo robiłem to, co robiłem. I wyszedłem i nie wiedziałem, co będzie, tak? Przede wszystkim to się nauczyłem na terapii żyć, nie myśleć o tym, co będzie jutro. Po prostu nauczyłem się, że trzeba żyć tym, co jest dzisiaj, tak? Dzień dzisiejszy. A co będzie jutro, to się może wszystko wydarzyć, nie? Także jakby nie martwiłem się, czy znajdę pracę, czy coś, czy będę miał tam za tydzień, czy coś tam na przykład zjeść, albo gdzie spać. Tylko po prostu żyłem dniem dzisiejszym, nie? I jakby to było tak, to tak fajnie działało, że zawsze stanął ktoś na mojej drodze, kto po prostu wyciągnął do mnie rękę, nie? Czy to od razu po wyjściu poszedłem do takie spotkanie osób uzależnionych. Znałem tam kilka osób, które poznałem na przepustce, jak wychodziłem też na te spotkania. I pamiętam, że wszedłem z to reklamówką ciuchów na to spotkanie. Już była godzina chyba po 18:00, to spotkanie trwało. I ktoś tam coś mówił i prowadzący mu przerwał wypowiedź i mówi do mnie już, a ja mówię już. I rzuciłem to torbę, usiadłem i pamiętam, że płakałem jak dziecko, nie? Wyrzuciłem to się wszystko i ktoś tam przyszedł zaraz, ktoś tam dał 100 zł, ktoś powiedział: Wojtek, wynajmę ci mieszkanie, poczekam z czynszem, załatwię mi pracę u siebie. To był Stasiu, pozdrawiam cię Stasiu serdecznie. Dużo, dużo dostałem pomocy jakby od tego człowieka i cały czas ktoś, to się tak działo, że cały czas po prostu ktoś spod nóg mi wyrastał, nie? Że jak potrzebowałem jakiejś pomocy, wsparcia, to zawsze ktoś po prostu... Podał dłoń. Podał dłoń. Dla mnie to było najbardziej to jakby, często jakby się wzruszałem, rozklejałem, że po prostu dostałem zaufanie, tak? Na przykład u tego Stasia, to pamiętam, że no, znał mnie co parę razy, mnie widział na tych przepustkach. Dał mi swoje mieszkanie, powierzył, tak? Jeszcze powiedział, że poczekasz czynszem i w ogóle zostawił do swojego domu. Pamiętam, że jak wyjeżdżał gdzieś z żoną, to zostawił mnie w swoim domu, żebym tam przypilnował. Dawał mi samochód swój do dyspozycji. Także dla mnie to też były takie rzeczy, że ktoś mi zaufał. Dla mnie były też takim bodźcem motywującym, tak? No tak, bo jeżeli ktoś daje szansę, to trzeba ją wykorzystać. Tak. Zapytam o alkoholizm, dlatego że bardzo często mówi się, że wystarczy jakiś drobny błąd, jakaś zła myśl i człowiek jednak sięga po kieliszek. Panu się udało? Udało mi się, udaje mi się to do dziś. Ostatni raz alkohol miałem w ustach 8 marca 2009 roku. Skąd ta siła? Nie wiem, czy siła, ale po prostu chęć bycia trzeźwym. Po prostu mam to wpojoną taką świadomość na tej terapii i znam siebie, jaki jestem po alkoholu. Po prostu sobie nie ufam. Wiem, że gdybym się jakdał po ten alkohol, wiem, że chciałbym więcej. Jestem takim typem człowieka, że jakbym na przykład dzisiaj się napił, to by mi się przypomniały krzywdy, że tak powiem, sprzed komunii, szukałbym sprawiedliwości. I wiem, jakie by były tego konsekwencje. Po prostu na mnie alkohol działa tak, że jak ja jestem pijany i piję, to jestem innym człowiekiem. Jestem złym człowiekiem, jestem niedobrym człowiekiem, robię krzywdę ludziom i robię krzywdę sobie, tak? A takim pan nie chce być. Postanowione. To prawda. A kim pan chce być, panie Wojtku? Dziś ma pan te 5 lat dobrego życia za sobą. Mówiliśmy, jest robota jako kierowca, jest mieszkanie, pies, ta jaszczurka. Nie ma jeszcze rodziny, a marzy pan z tego, co wiem, o dzieciaku. Tak, to prawda. Znaczy, to jest jakby założenie rodziny i posiadanie dzieci. To jakby jest takie największe moje marzenie, nie? Największa wartość i no bardzo bym chciał. Mam nadzieję, że kiedyś tak będzie, to się spełni, ale jakby na razie nie mam szczęścia, można powiedzieć, do No ale to dopiero 30 lat na karku, tak. Spokojnie. No to prawda, to jest dopiero, ale ja tak czasami panikuję. Nie? Jak widzę kolegów tam, czy u kolegi, czy u kogoś tam z dzieckiem, z synem, córką, jak się bawi, jak ten. Chciałbym mieć po prostu jeszcze bardziej taką większą motywację do tego, żeby jeszcze więcej działać i mieć taki swój większy sens. Nie? Ale jak spotka pan kobietę, no załóżmy, swojego życia, to zagra pan w otwarte karty? Opowie pan jej o swoim życiu, o tym, co pan opowiedział dzisiaj? Oczywiście. Ja jakby staram się nie afiszować z tym wszystkim, co przeżyłem i w ogóle, ale jak jeżdżę na przykład do szkół, do dzieciaków czy gdzieś, no to po prostu mówię o tym, tak? Ja się tego nie wstydzę, że przeżyłem to, co przeżyłem. Wstydzić się mogłem wtedy, jak rozrabiałem i robiłem to, co robiłem, jak krzywdziłem ludzi i robiłem sobie wstyd. Wtedy się nie wstydziłem, to czemu mam się wstydzić tego, że teraz chcę żyć normalnie, tak, że żyję. Może nie mówię, że nie chcę, żeby mi zrozumiano tak, że jestem świętym człowiekiem, bo nie jestem. Też popełniam błędy i też jakby tam mam swoje... Za uszami. Za uszami, no. Tam tak. Przestępstw może nie popełniam, ale, no, ale też nie jestem świętym człowiekiem, prawda? Też po prostu mam wady, mam plusy i minusy. Jak ale każdy, jak każdy, panie Wojtku. A to, że się panu oczy teraz zaszkliły, to tylko dobrze o panu świadczy. Tak. Serce bije. Bije. Teraz bije z większą siłą. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie, za muzykę. Mam nadzieję, że to, o czym pan opowiedział, może być także inspiracją dla niejednego z naszych słuchaczy. Kwiatek, czyli Wojciech Kwiatkowski, był dziś gościem Godziny Prawdy. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Zapraszamy do reklamy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Za każdy 1000 zł wydany na wybrane urządzenia dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Polecamy. Wojtek i Reneusz. Saturn, technologia tak ma. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Mamo, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo dostarczane jest mięso tylko najwyższych klas. Na przykład filet z kurczaka. Kilogram za jedyne 12,77. A masło ekstra 200 gramów tylko 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. Ceny niskie, że ho, ho, ho! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład konsola PS4 Pro z grą FIFA 18, 400 zł taniej. Telewizor Samsung Smart TV Wi-Fi 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 2220 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Polskie zimy potrafią być straszne. Rekord zimna w Warszawie minus 37, w Krakowie minus 38, a w Poznaniu minus 39. Jedynym wyjściem dla kierowców jest nadzieja na dobrą pogodę. Albo zakup akumulatora Bosch. Dzięki technologii PowerFrame akumulatory Bosch są odporne na bardzo niskie temperatury, częste cykle ładowania i rozładowania i działają o 20% dłużej niż standardowy akumulator. Akumulatory Bosch. Zima nie ma szans. Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. Uwaga! Tylko do niedzieli! Dzikie okazje prezentowe w sklepach Euro. Aż do 62% taniej. 4K Ultra HD LG 49 talii HDR Wi-Fi za 1999. Automatyczny ekspres do kawy Krups za 1090. Konsola PS4 1 tera z grą Call of Duty za 1299. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Witajcie, królowe śniegu. Relacjonuj, jakie nastroje wśród naszych podwładnych. Śnieg pada do stóp, mróz nieco się szczypie, ale nie robi problemów. Sprzymierzeńcy? Autoryzowane serwisy Skody dzielnie wspierają nas w ekspansji. Czas na oświadczenie. Zima nadchodzi i my, opony zimowe, pomożemy wam zapanować nad śliskim podłożem, zwiększając bezpieczeństwo na drodze. Na wymianę opon zapraszamy do najbliższego serwisu Skody. Kolejna infekcja córeczki? Niestety tak. To czas na odpowiedni lek przeciwwirusowy. Syrop Neozine Forte. O, skoncentrowana dawka? Tak, czyli mniej leku do podania. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocnik.